ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่197อุปมาสุดท้ายเรื่องเถาองุ่นตอนแรกครับพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่15นะครับข้อที่1จนถึงข้อที่6ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่6เราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงที่เราไม่ที่ในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาวัลย์องุ่นทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดที่ไม่ได้เข้าสนิทในเราผู้นั้นจะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟพี่น้องครับไม่มีคำอุปมานะครับไหนจะสมบูรณ์ได้ถ้าเราไม่รวมคำอุปมาเรื่องสุดท้ายของพระเยซูนี้ก็คืออุปมาเกี่ยวกับเถาวัลย์องุ่นแท้ยอห์นบันทึกอุปมาสุดท้ายของพระเยซูที่พระเยซูจะอ้างถึงพระองค์เองหรือพระเจ้าพระบิดาของพระองค์เมื่อทรงกล่าวถึงแผ่นดินสวรรค์พระองค์ก็พูดถึงเรื่องเจ้านายพูดถึงเรื่องกษัตริย์หรือแม้กระทั่งเปรียบเป็นคำอุปมาเรื่องเจ้าของที่ดินแต่ในเรื่องสุดท้ายครับพระเยซูตัดไว้ก่อนพระเยซูสิ้นพระชนว่าเราเป็นเถาวัลย์องุ่นพี่น้องครับตอนนั้นเองพระเยซูกับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปที่ภูเขามะกอกเทศครับซึ่งเป็นที่ซึ่งพระเยซูจะถูกทรยศและถูกจับกุมใน 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายที่พระองค์อยู่กับเขาพี่น้องครับพระเจ้าพระเยซูนั้นทรงต้องการให้พวกเราเข้าใจว่าพวกเรานั้นจะต้องติดสนิทกับพระองค์เราจะต้องติดสนิทกับพระเยซูนะครับและพระเยซูก็อธิบายว่าเราจะติดสนิทกับพระเยซูได้อย่างไรพี่น้องครับคําสอนในวันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนเราจะไปดูกันนะครับว่าความสําคัญของการที่เราต้องติดสนิทกับพระเยซูนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราอ่านในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ครั้งหนึ่งนะครับเราจะรู้ว่าคริสเตียนนั้นเป็นแขนงครับและคริสเตียนสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดผลและต้องเกิดผลมากด้วยครับพระเยซูทรงใช้เถาวัลย์องุ่นเป็นตัวอย่างว่าการเกิดผลนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรองุ่นนั้นเป็นตัวอย่างที่ชาวปาเลสไตน์คุ้นเคยเป็นอย่างมากครับผู้เผยพระวจนะได้ใช้องุ่นเป็นสัญลักษณ์สำหรับชนชาติอิสราเอลมานานนับศตวรรษก็แปลว่านานหลายร้อยปีทีเดียวปรากฏอยู่ในเยเรมีย์บทที่80ข้อ8ครับหรือในเยเรมีย์บทที่2ข้อ21ซึ่งเราพบว่าความสำคัญขององุ่นนี้สำคัญถึงขนาดที่ว่าหน้าประตูพระวิหารในเยรูซาเล็มนั้นยังมีรูปแกะสลักเป็นเถาวัลย์องุ่นทองคำอันสวยงามเป็นทองด้วยนะครับนอกจากนั้นตามหุบเขาก็เต็มไปด้วยสวนองุ่นครับเกือบทุกบ้านจะต้องมีระแนงไม้ปลูกเถาวัลย์องุ่นไว้อยู่ใกล้ๆบ้านของเขาบ้านหลังเล็กๆบางบ้านก็จะมีเถาวัลย์องุ่นปลูกอยู่ในสนามเล็กๆข้างบ้านในสวนเพื่อให้ร่มเงาและให้ผลเมื่อเถาวัลย์องุ่นเจริญเติบโตเต็มที่การปลูกองุ่นนี้นะครับหรือว่าคนที่มีสวนองุ่นอยู่ในบ้านเนี่ยจะต้องมีการเอาใจใส่อย่างมากครับจากคนสวนหรือผู้ที่ดูแลสวนหรือแม้กระทั่งเจ้าของสวนซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นดินที่ปลูกต้องสะอาดจริงๆครับจะต้องมีการเตรียมพื้นดินอย่างดีก่อนจะปลูกเมื่อเวลาปลูกนั้นก็ต้องใช้ต้นอ่อนของมันปลูกครับในสวนองุ่นพวกเขาก็จะปลูกต้นองุ่นให้ห่างกันประมาณ12ฟุตเพราะว่าต้นองุ่นนั้นโตเร็วมากและแตกกิ่งก้านสาขาคลุมดินไปหมดชาวสวนนั้นจะต้องเอาไม้ระแนงครับให้ต้นองุ่นมันเรื้อยนะครับชาวสวนที่ดีเขาก็จะไม่ยอมให้องุ่นออกผลเป็นเวลา3ปีหลังจากที่ปลูกครับในระหว่างช่วง3ปีเขาต้องลิดแขนงอย่างระมัดระวังและต้องหมั่นดูแลตัดใบที่เหี่ยวใบที่เหลืองออกเพื่อให้ต้นองุ่นแข็งแรงครับพี่น้องครับเราจะต้องใส่ใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาต้นองุ่นดูแลต้นองุ่น เพราะเราจะได้เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงจะต้องให้คริสเตียนติดสนิทอยู่กับพระเยซูเห็นครับเรากลับมาดูครับการที่พระเยซูตรัสว่าเราเป็นเถาหงุ่นแท้พระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษามีความหมายยังไงครับก็คือว่าพระเยซูกำลังบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ดูแลรักษาพระเจ้าเป็นเจ้าของพระเจ้าเป็นคนปลูกและพระเจ้ากำกับดูแลนะครับเถาหงุ่นนี้ซึ่งเถาหงุ่นนี้หมายถึงพระเยซูครับและเถาหงุ่นก็จะแตกเป็นแขนงองุ่นนะครับพระเยซูตรัสในข้อที่5ว่าเราเป็นเถาหงุ่นทั้งหลายเป็นแขนงนะครับพระเยซูตรัสกับเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้เช่นเดียวกันครับว่าเรานั้นเป็นแขนงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่เชื่อนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในข้อที่2ครับแขนงทุกแขนงที่เราในเรานะครับแขนงทุกแขนงในเราคำว่าในเราก็คือว่าเป็นแขนงที่อยู่ในเถาวัลย์องุ่นแท้ซึ่งก็คือพระเยซูนะครับเราทั้งหลายเป็นแขนงที่อยู่ในพระเยซูนั่นหมายความว่าเป็นคริสเตียนเป็นคนที่บังเกิดใหม่เป็นผู้ที่เชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของขับอุปมาเถาวัลย์องุ่นแท้ที่ไม่ที่แตกออกเป็นแขนงนะครับเถาวัลย์องุ่นคือพระเยซูแขนงคือพวกเราและเรานะครับบางคนอาจจะไม่เกิดผลได้ครับแต่เราบางคนที่ไม่เกิดผลนั้นจะต้องได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าพระเจ้าพระบิดานั้นเป็นผู้ที่ปลูกต้นองุ่นและทรงประทานพระบุตรของพระองค์ก็คือพระเยซูให้มาเป็นเถานะครับพระเยซูก็เป็นพระผู้ช่วยรอดและพระองค์จัดเตรียมหนทางอย่างระมัดระวังเพื่อให้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้ผู้เผยพระชนะแต่ละคนแต่ละท่านเป็นผู้ที่ช่วยพระเจ้าในการเตรียมดินแต่หลังจากที่พระเจ้าพระเยซูเสด็จมาแล้วนะครับก็มีสถานที่สำหรับเราบนเถาวัลย์องุ่นนี้บรรดาผู้เชื่ออย่างเรานะครับก็เปรียบได้เป็นแขนงองุ่นและเติบโตขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่พระเยซูได้ประทานชีวิตให้กับเราพี่น้องครับพระเจ้าก็ยังคงเป็นผู้ดูแลรักษาเถาวัลย์องุ่นนี้การเก็บเกี่ยวผลจากองุ่นก็เพื่อพระองค์แขนงเกิดผลได้พอได้รับการบำรุงเลี้ยงจากเถาวัลย์องุ่นซึ่งลำเลียงส่งอาหารที่จำเป็นมาให้แก่แขนงก็คือพวกเราทั้งหลายทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นแขนงนะครับจะต้องออกผลต้องเกิดผลครับพระเยซูไม่ได้อธิบายความหมายของผลในคำอุมานี้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่ตอนท้ายๆได้อธิบายไว้เยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นกาลาเทียบทที่5ข้อ22คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฟิลิปปีบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่10และโคโลสีบทที่1ข้อที่9ข้อที่10นะครับพี่น้องครับลองมาฟังดูครับพระวจนะของพระเจ้านั้นได้พูดอย่างไรโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าโรมบทที่7ข้อ4นะครับพี่น้องครับในข้อที่สองนี้เรารู้ว่าเราเป็นแขนงที่อยู่ในพระเยซูแต่มีบางแขนงไม่เกิดผลครับถ้าแขนงไหนไม่เกิดผลพระเจ้าจะตัดทิ้งข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะสูญเสียความรอดของเขานะครับพี่น้องครับโปรดฟังกันนะครับข้อที่สองนี้ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะสูญเสียความรอดของเขาเพราะในพระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนนะครับในยอห์นบทที่10ข้อ28บอกว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้นี่คือคำตรัสของพระเยซูครับยังไงก็ตามผู้ที่อยู่ในพระเยซูนะครับจะไม่มีวันพินาศแม้ว่าเขาจะเป็นแขนงที่ไม่ออกผลก็ตามแต่ครับพี่น้องครับมีผลที่ต่อเนื่องจากการไม่ออกผลนะครับต้องถูกเลยครับต้องถูกตัดออกนะครับส่วนแขนงที่เกิดผลจะต้องถูกริดครับถูกตัดกับถูกริดนี่ไม่เหมือนกันครับถูกริดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นนะครับถูกตัดออกก็คือไม่เกิดผลจริงๆแล้วนะครับปล่อยไปก็ไม่เป็นประโยชน์ครับเพราะการตัดออกนี้ก็เป็นบุคคลที่ไม่เกิดผลเป็นคริสเตียนในคริสตจักรที่ไม่เกิดผลนะครับขาดความชื่นชมยินดีไม่มีพลังในยามพบกับความกดดันเกิดความท้อถอยท้อแท้ล้มเลิกนะครับชีวิตไม่มีความหมายอันนี้คือเป็นอาการของคริสเตียนที่ไม่เกิดผลและดูเหมือนว่ากำลังจะถูกตัดออกแต่ถ้าหากว่าถูกตัดออกแล้วนะครับ พี่น้องครับน่าเสียดายเสียใจมากทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าอนาคตของเขาก็คือไปเผานะครับและก็เผาไฟครับฤกษ์แขนงนะครับเราจะมาดูคำว่าฤกษ์แขนงต่อไปฤกษ์แขนงนั้นจะทำทุกๆเดือนธันวาคมเดือนมกราการฤกษ์แขนงหมายว่าจะต้องตัดเอาใบแห้งและส่วนที่เป็นโรคทิ้งไปครับและต้องตัดเอาหนวดหรือสิ่งที่เกินออกมาบนแขนงเพื่อให้แขนงนั้นแข็งแรงทำไมต้องฤกษ์ครับเพื่อที่จะให้เกิดการหล่อเลี้ยงที่เพียงพอนะครับสำหรับแขนงนั้นเพื่อที่เกิดผลในเวลาต่อไปเพราะฉะนั้นการฤกษ์แขนงนั้นเป็นวิธีการที่เจ้าของสวนหรือผู้ดูแลผู้กำกับนะครับจะทำให้แขนงนั้นเกิดผลมากนะครับเพราะฉะนั้นการฤกษ์แขนงก็เป็นวิธีการของพระเจ้าที่ทำให้คริสเตียนเข้มแข็งครับนะครับการฤกษ์นั้นอาจจะเจ็บปวดบ้างเพราะว่าจะต้องตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตนะครับออกจากแขนงนั้นในข้อที่3ครับพระเยซูกล่าวถึงข้อความนั้นว่าพวกอัครสาวกโดยตรงเลยครับถึงพวกเขาโดยตรงเลยคล้ายกับว่าพระเยซูขัดจังหวะขึ้นมาระหว่างกำลังเล่าคำอุปมาอยู่เพื่อบอกเขาให้รู้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาได้รับการชำระแล้วพี่น้องครับนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่พิสูจน์ว่าแขนงนะครับก็คือบรรดาผู้ที่ได้รับการชำระแล้วนั่นหมายความว่าเป็นคริสเตียนแล้วเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วแต่ไม่ยอมเกิดผลนะครับบางคนก็เกิดผลน้อยแต่ก็มีคนที่เกิดผลมากครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งแขนงออกเป็น3ประเภทด้วยกันแขนงที่ไม่เกิดผลแขนงที่เกิดผลน้อยนะครับหรือธรรมดาและแขนงที่เกิดผลมากเราเห็นว่าพระเจ้าพระเยซูปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายเป็นแขนงที่เกิดผลมากและเคล็ดลับของการเกิดผลมากก็คืออะไรครับก็คือว่าเราจะต้องเข้าสนิทในข้อที่4ครับพระเยซูตรัสว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านคำว่าเข้าสนิทนะครับปรากฏถึง11ครั้งในบทนี้ครับและปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นถึง40ครั้งด้วยกันนะครับมีความหมายว่าการเข้าไปอยู่ในที่ที่1ครับมีความหมายว่าเป็นการสนิทสนมนะครับแล้วก็มีการคอนเน็กหรือติดต่อกันอย่างต่อเนื่องพระเยซูทรงอธิบายโดยใช้เถาวัลย์องุ่นเป็นตัวอย่างครับและพระเยซูบอกว่าแขนงองุ่นนะครับจะไม่เกิดผลถ้าแยกจากเถาชั้นใดผู้เชื่อก็จะไม่เกิดผลถ้าเขาไม่ติดสนิทกับพระเยซูอย่างมั่นคงนะครับฉันนั้นนะครับพระเยซูตรัสไว้ในข้อที่5ชัดเจนนะครับว่าผู้เชื่อจะไม่สามารถบรรลุความสำเร็จใดๆเลยถ้าปราศจากฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ให้สังเกตนะครับว่าพระเยซูตรัสคำว่าเกิดผลมากครับพี่น้องเกิดผลมากพระเยซูต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนเกิดผลมากอย่าเป็นแขนงที่ไม่เกิดผลนะครับหรือเกิดผลน้อยเพราะว่าไม่ใช่เป็นความปรารถนาไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเยซูที่จะให้เราเกิดผลน้อยหรือไม่เกิดผลแต่เป็นความปรารถนาน้ำพระทัยของพระเยซูที่จะให้เราเกิดผลมากครับพี่น้องนะครับการติดสนิทกับพระเยซูนั้นก็เหมือนกับเป็นแขนงที่รับน้ำหล่อเลี้ยงจากเถานะครับน้ำจะขึ้นมาจากรากนะครับแล้วก็ขึ้นไปยังเถาแล้วก็ไปยังแขนงต่างๆคริสเตียนจะได้รับการหล่อเลี้ยงในวิธีเดียวกันครับก็คือมาจากรากนะครับขึ้นมาเป็นเถาแล้วก็เป็นแขนงเพียงครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนนะครับกับใครก็ตามแต่นะครับบุคคลที่ไม่เข้าสนิทในพระเยซูจะต้องถูกเอาออกจากสวนงูเหมือนกับแขนงที่ไม่เกิดผลครับเพราะว่าแขนงนั้นไร้ประโยชน์อย่างคริสเตียนที่ไม่เกิดผลนะครับนานๆเนี่ยจะถูกเอาออกจากแขนงครับจะถูกเอาออกจากเถาครับแล้วก็จะถูกตัดออกนะครับในข้อที่6บอกว่าแขนงนั้นจะเหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟครับประชาชนในสมัยนั้นเข้าใจตัวอย่างนี้ดีครับเพราะว่าไม้ที่เอามาจากเถาวัลย์องุ่นนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ครับไม้เหล่านี้ไม่สามารถจะทำเชื้อเพลิงที่ดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับหลายคนบอกว่าไฟนี้เป็นไฟนรกแต่ไม่ใช่ครับไฟนี้ก็คือเป็นการชำระหรือว่าเป็นการพิสูจน์นะครับว่าใครเป็นอย่างไรนะครับเหมือนอย่างที่เราพบในพระธรรม1โครินธ์นะครับบอกว่าไฟนั้นก็จะพิสูจน์การงานของทุกคนครับว่าเขานั้นเป็นเพชรนะครับเป็นทองนะครับหรือเป็นสิ่งที่มีค่านะหรือเป็นไม้หญ้าแห้งฟางที่เผาไหม้ไปได้พี่น้องครับคริสเตียนที่ขาดการหล่อเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณจิตวิญญาณเขาเนี่ยจะค่อยๆตายไปทีละน้อยนะครับตายไปทีละน้อยแววตาของเขานั้นก็หมองหม่นปัสแสความชื่นชมยินดีนะครับและคริสเตียนที่ขาดการหล่อเลี้ยงบางทีอาจจะหยุดความสัมพันธ์กับผู้เชื่อคนอื่นๆด้วยเขาไม่อยากไปโบสถ์เขาเหมือนกับแขนง ที่จะถูกโยนทิ้งออกจากสวนองุ่นครับนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายมากนะครับพี่น้องครับในวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆแขนงนะครับและแถวองุ่นนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูต่อไปนะครับว่าการเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์นั้นทำอย่างไรขอพระเจ้าได้ทรงช่วยพวกเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้อาเมน